بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد كمحمدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم متميتو محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سمع الشيخ رحمه الله تعالى كتك سؤال لكوني: أين الله؟ أين الله؟ يكوابي الله؟ الله يكو وapi؟ كيشا أنا جيبو رحمه الله تعالى وقسم: الله فوق العرش، الله يكجو يا عرش، على السماء juu ya mbingu. Qala ta'ala, amesema Allah aliyetukuka katika sura Taha aya ya 5: Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah Rahmani amestawi juu ya arsh. Kustawi maana yake 'ala, yuko juu ya arsh. Kama jaa, kama ilivyokuja, anasema kama jaa fil Bukhari, kama ilivyokuja hadith katika sahihi al-Bukhari. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam: Inna Allaha kataba kitaban, hakika Allah kataba kitaban, ameandika maandiko katika lawhi al-mahfuz. Fahuwa indahu fawqa al-arsh, maandiko hayo yako kwake juu ya arsh. Ini dalili kwamba Allah yuko juu ya arsh subhanahu wa ta'ala. Yuko vipi? Allahu a'lam. Swali hili baadhi ya watu wanaona haifai kuulizana swali kama hili, lakini swali ambalo lakubalika kisharia, kama ambavyo tutaona katika maelezo ya swali hili la 10. Na swali hili linabainisha msingi katika misingi ya itikadi ya Ahlu Sunnah wal Jamaa juu ya sifa ya uluwullah. Uluwullah, ujuu wa Mola wetu, kwa Mola wetu yuko juu. Kwa hiyo mlango huu au swali hili la 10 la aina Allah, ndani yake linathibitisha juu ya sifa tal uluwi lillahi subhanahu wa ta'ala. Na wameipinga sifa hii watu wa bid'a katika al-Jahmiyya wal Mu'tazila na wengineo. Ahlu Sunna wal Jamaa kuthibitisha kwao kwamba Mola wao yuko juu subhanahu wa ta'ala, wamejenga hoja kupitia aya za Allah katika kitab Quran, kadhalika wamejenga hoja kupitia hadith za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadhalika wamejenga hoja kupitia makubaliano ya wanawazuoni wa Kiislamu al-ijma', kadhalika wamejenga hoja kupitia akili iliyosalimika, kadhalika wamejenga hoja kupitia maumbile walioumbiwa waja na Allah tabaraka wa taala. Ama katika kitabu, ushahidi wa kuthibitisha kwamba Allah yuko juu umekuja kwa namna mbalimbali, umekuja kwa namna ya kutaja sifa ya ule ujuu wake kwamba yeye yuko juu, umetaja kwa sifa ya al-fauqiyya, umetaja kadhalika, yani Qur'ani imetaja juu ya kushushwa kwa vitu kutoka kwake, na hii ni dalili kwamba yeye yuko juu. Kadhalika dalili nyingine zimekuja kwa sura ya viko vitu vinapanda kwake, vinakwenda kwake, vinapanda. Kadhalika katika Qur'ani imekuja kwamba yeye yuko juu, fis samaa. Kwa hiyo dalili zimekuja kwa aina tofauti. Mara zataja uluu Allah, as-sifat al-uluu wa al-uluu, mara hutaja al-fawqiyya, mara hutaja aya za Qur'ani juu ya kwamba vitu vinashuka kutoka kwake kuja kwetu, mara hutaja katika aya ya kwa mambo yanapanda yanaelekea kwake, wa taratan bikaunihi fi samaa. Ama lililokuja wazi likitaja sifa ya al-ulu ni aya ya 255 ya suratul Baqara, katika ayatul kursi kipande cha mwisho Allah anasema wa huwa al-aliyyul azim. Kwa hiyo neno al-aliyyu linafidisha aliyyu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وهو العلي نيين لي عليو al-ali, kwa maana ana sifa ya al-ulu, ujuu. Wa huwa al-ali, na yeye ndiye aliye juu. Al-azim, mtukufu. Haya imebainisha juu ya sifa al-ulu lillah, sifa ya ujuu wa Allah, Allah yuko juu, na kwamba ana uluu dhat, dhati yake iko juu, na ana uluu sifa, sifa zake ziko juu. Tufahamiane vizuri ya? Hiyo ni dalili ambayo imetaja neno al-aliyu. Neno al-ali ndani yake kuna sifa ya al-uluu, ule ujuu. Na katika suratul A'la aya ya kwanza anasema subhanahu wa ta'ala, sabbih isma rabbika al-a'la, sabbih isma, litakase jina, rabbika al-a'la, la mola wako aliyejuu kabisa. Hii ni aya ambayo ni dalili kwamba Allah yuko juu. Aya ya kwanza ya suratul A'la, maarufu surat sabbih isma. Ama dalili ndani ya hiyo hiyo Qur'ani zilizotaja fauqiyya, fauqa kwa lugha ya Kiarabu pia hufidisha maana ya juu, fauqa kilugha hii ni meza, haya ni maji kwenye chupa, al-ma'u fauqa al-ma'ida, maji yako juu ya meza, au fauqa al-maktab, yako juu ya meza, fauqa. Kwa hiyo ziko zimetaja al-ulu, al-a'la, sabbih isma rabbika al-a'la, hii ni ulu. Ziko zilizotaja wa huwa al-aliyu al-azim, kwenye aliyu kuna ulu. Alafu ziko zilizotaja fauqa, fauqa pia ina maana ya juu. Mfano wamuulizia mtu yuko wapi fulani, mwingine akwambia yuko juu hapo juu ya msikiti. Huwa fauqa al-masjid. Huwa fauqa al-masjid, yuko juu ya msikiti, fauqa, juu katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo ziko aya pia zimetaja fauqa, kwamba Allah yeye fauka ibadi, yuko juu ya waja wake. Akasema subhanahu wa ta'ala aya 18 ya suratul an'am, katika aya 18 ya suratul an'am akasemaje, wa huwa alqahiru fauka ibadihi, na yeye ndiye mwenye nguvu, fauka ibadihi, aliye juu ya waja wake wote. Wa huwa alqahiru fauka ibadihi, na yeye ndiye mwenye nguvu, ndiye mwenye mabavu, aliye juu ya waja wake wote. Hakuna yeyote atakayefanya chochote ila kwa matashi yake yeye, kwa kuwa yuko juu yao. Hakitotikisika cha kutikisika, wala hakitotulizana cha kutulizana, ila kwa matashi yake yeye. Fauka ibadi qahir, ni mwenye nguvu aliye juu ya waja wake. Kwa hiyo Allah yuko juu ya waja wake. Na akasema tena subhanahu wa ta'ala kwa kutumia neno fauka kuthibitisha juu ya ujuu wake, katika sura An-Nahl aya 50 akasema Allah subhanahu wa ta'ala, akasema yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, wanamuogopa mola wao. Yakhafuna rabbahum, wanamuogopa mola wao. Min fawqihim ay alladhi huwa fawqahum, ambaye yuko juu yao. Malaika sio kwa mbinguni. Allah anasema wanamuogopa mola wao. Min fawqihim, aliye juu yao. Hii ni dalili kwamba mola wetu yuko juu, yuko juu yao kwa dhati yake na kwa nguvu zake na kwa sifa zake zilizokamilika. Wayafaluna ma yumarun, aya 50 ya sura An-Nahl imetumika neno fauka. Allah anathibitisha juu ya sifa yake ya yeye kuwa juu subhanahu wa ta'ala. Sura ya tatu ambayo imekuja katika Qur'ani inayothibitisha kwamba Allah yuko juu ni zile aya zilizotaja kwamba mambo yanapangiliwa kutoka kwake yanakuja kwetu, yanashuka kwetu sisi, yanashuka kuja kwetu. Kinachoshuka ni kile kinachotoka juu kwenda chini, hicho ndicho kinachoshuka. Sasa anasema subhanahu wa ta'ala katika aya ya tano ya suratu Sajda, aya ya tano ya suratu Sajda anasemaje, yudabbiru al-amra min as-samai ila al-ardi. Yeye ndiye anapangilia mambo, anasema yudabbiru al-amra, yeye Allah ndiye anayepangilia mambo na kuyaendesha mambo ya kikadari na mambo ya kisharia yote, yeye ndiye aliyekuwekeka kuyaendesha kwake. Min as-samai ila al-ardi, kutoka juu kuja ardhini, yatoka kwake hayo yaliyopangiliwa, yanakuja ardhini, kwa maana yanashuka kuja ardhini. Yudabbiru al-amra min as-samai ila al-ard. Kuna mambo gani hayo anayopangilia yanayoshuka kwetu? Yeye ndiye anayetia mtu kumtia ufukara, yeye ndiye anayetajirisha, yeye ndiye anayetoa izza na kutoa cheo, yeye ndiye anayedhalilisha, yeye ndiye anayewakirimu, yeye ndiye anayewanyongesha. Mambo anayapangilia kutoka juu kuja chini. Kwa hiyo huko yalipopangiliwa ni wapi? Yamepangiliwa juu. Nani kayapangilia? Ni Allah. Aliyapangilia yuko wapi na yeye? Yuko juu subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hijri aya 9 anasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. sisi ndio wale ambao tumeteremsha dhikri, dhikri kwa maana ya Qur'an, sisi ndio tulioiteremsha dhikri, yani Allah kaiteremsha Qur'an. Qur'an ni maneno ya nani? Maneno ya Allah. Kwa akisema kwamba ndiye aliyeteremsha dhikri, maana yake yeye yuko juu, kwa kuwa kilichoshushwa kutoka kwake ni kilichotoka juu kuja chini. Hii ni dalili kwamba Mola wetu yuko wapi? Yuko juu, subhanahu wa ta'ala. Kadhalika amethibitisha kwenye Qur'ani juu ya sifa ya ujuu wake, kwamba yuko juu subhanahu wa ta'ala, kwa sigha ya viko vitu vyatoka huku ardhini na vinapanda juu kwake yeye, kama ilivyokuja katika aya ya 10 ya suratu Fatir. Aya ya 10 katika suratu Fatir anasemaje Mola wetu subhanahu wa ta'ala? Anasema ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'uhu. Anasema subhanahu wa ta'ala kwake yeye, ilayhi kwake yeye, yas'adu al-kalimu at-tayyibu, yanapanda maneno yote yaliyokuwa mazuri. Ilaihi kwake yeye, yani kuelekea kwake yeye, yas'adu al-kalimu at-tayyibu, yanapanda maneno yote yaliyokuwa mazuri. Nina nini mfano katika maneno mazuri? Kusoma Qur'an. Nini katika maneno mazuri? Tasbih, kusema subhanallah. Nini katika maneno mazuri? Tahmid, kusema alhamdulillah. Nini katika maneno mazuri? Tahlil, kusema la ilaha illa Allah. Nini katika maneno mazuri? Al-amru bil ma'ruf, kuamrisha mema. Nini katika maneno mazuri? An-nahyu 'anil munkar, kukataza uovu. Mema yote haya tunayoyatamka yanapanda kwenda kwake, ilaihi, yanapanda kuelekea kwake, yas'adu, yanapanda maneno yaliyokuwa mazuri. Kinachopanda ni kile kinachotoka juu kuja chini, au kinachotoka chini kwenda juu? Kinachotoka chini kwenda juu kinapanda. Kwa hiyo kumbe Mola wetu yuko juu subhanahu wa ta'ala. Wal amalu salihu, na matendo mema miongoni mwa matendo ya mioyo, kama vile khofu, arraja, watawakul, wa a'mal aljawarih, na matendo yanayofanywa na viungo vyetu, yarfa'uhu, pia anayarufaisha Allah kwake yeye, kwa maana anayainua pia yanakwenda kwake. Sio maneno tu mazuri, bali na matendo mazuri pia anayapandisha kwake. Utahifadhiwa na utakwenda uko yakuta kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Aya ya 10 katika suratu Fatir. Pia imekuja aya ya 4 katika suratul Ma'arij. Sa'ala sa'il, suratul Ma'arij ni sa'ala sa'il bi'adhabin waqi'. Aya ya 4 Allah anasema ta'rujul malaikatu waruhu ilayhi, hupanda malaika, hupanda malaika na roho zote hupanda kuelekea kwake yeye. Roho hapa wanasema roho ni ismu jins, kwa hiyo zinaingia roho za wema, roho za waliokuwa wabaya, wote zinapanda kwake yeye. Kwa hiyo kama malaika wanapanda kwake na roho zapanda kwake, bila shaka yeye ambaye hupandiwa na malaika na roho, yeye yuko juu subhanahu wa ta'ala. Ta'aruju almalaikatu, hupanda malaika, waruhu, na roho zote, roho za wema na roho za waja waliokuwa wabaya. Kama ilivyokuja katika hadithi kwamba anapochukuliwa mmoja wetu roho yake, iwe ni roho ya mtu mwema, inaelekea juu mbinguni, ile roho inapanda juu, yachukuliwa na malaika, yashukuliwa na malaika ikiwa imevishwa sanda, kama ni roho ya mtu mwema, sanda ya peponi, na itanyunyiziwa manukato ya peponi. Watakwenda nayo ile roho mpaka mbingu ya kwanza. Watabisha hodi. Iko ni roho ya mtu mwema itafunguliwa milango. Kutoka na mbingu ya kwanza itakwenda mbingu ya pili, yapanda. Paka mwisho wa hadithi alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa roho ya mtu mbaya pia yapanda juu. Lakini maishilio yake haitovuka mbingu ya kwanza. Kwa kuwa ni roho ya mtu muovu. Itapanda kweli na malaika, malaika wa adhabu, ikiwa imevishwa sanda ya motoni mpaka kwenye mbingu ya kwanza. Wakibisha hodi kwa ajili ya kufunguliwa milango yake, Allah anasema irudisheni chini roho hiyo, haistahiki kuja huku. Lakini imepanda, haikupanda, imepanda japokuwa haikufika mwisho. Kwa hiyo ta'arujul malaikatu, wanapanda malaika wa ruhu na roho zote za wema na wabaya, kuelekea wapi? Kuelekea kwake Allah. Ni dalili kwamba Allah yuko juu subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalik ametaja mwenyewe subhanahu wa ta'ala kwamba yeye yuko juu, akasemaje katika suratul mulk, katika suratu الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور كتك آية من الستة أأمنتم من في السماء أو مجي أمين شاجنيني مكوان أماني kutokamana na yule ambaye yuko juu, man fis sama, mejiaminishaje na aliye juu? Dalili kwamba Allah yuko wapi? Yuko juu. An yakhsifa bikum al-ardha, kwamba hatoweza huyo aliye juu kuibidua hii ardhi juu chini. Mejiaminishaje na ambaye yuko juu, kwamba hatoweza kuibidua ardhi hii na nyinyi mkiwa mko humo? Fa idha hiya tamur, ikawa ardhi inatikisika na kuwaua. Huyo amethibitisha katika hii aya kwamba yeye yuko juu. Man fis sama, mejiaminishaje na yule aliye juu? Hii ni dalili kwamba Allah yuko juu subhanahu wa ta'ala. Hizi ni al-adilla zilizokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sura tofauti. Kuna ambazo zimetaja al-ulu kama vile wa huwa al-aliyyul azim, kama vile sabbih isma rabbika al-a'la, na ziko ambazo zimetaja ujuu kwa jina la fawqa, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Na nyingine zimekuja kutaja kwamba mambo yanatoka kwake yanakuja kwetu. Yudabbiru al-amra min as-samai ila al-ardhi inna nahnu nazzalna dhikra, tumeshusha sisi dhikri. Zikabainisha nyingine kwamba mambo yanapanda kwake. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amalu salihu yarfa'uhu, ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi. Na zingine zikitaja kwamba yeye Allah yuko juu. A'amintum man fis-samaa an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur, am amintum man fis sama, au mmejiaminishaje na yule ambaye yuko juu? An yursila alaykum hasiba, kwamba hatakuwa na uwezo wa kukuweni kupitia upepo tu atakaoutuma wenye vichangarawe changarawe. Fasata'lamuna kaifa nadhir, aya katika suratul mulk. Kadhalika ahlu sunna ambao wanakwenda na dalili. Ahlu sunna ni watu wa dalili. As'adu an-nasi lid-dalil ahlu sunna. Wanachokisema, wanachokitakidi, wanahoja nacho kwenye kitabu na sunna. Sio kama mapote mengine, itikadi zao ni fikra za watu. Mtu kakaa akafikiria akatoa fikra yake fulani, watu wanaitakidi. Sisi hatuchukui itikadi kutoka kwenye fikra za watu. Sisi itikadi kwetu sisi ni dini. tunachukua kutoka kwenye kitabu cha Mola wetu Qur'an, tunachukua kupitia hadithi na maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa upande wa hadithi zinazothibitisha juu ya sifa hii ya Allah kwamba yuko juu, zimekuja mutawatir nyingi zilizopokelewa kutoka kwa watu wengi katika masahaba na wasiokuwa wao. Ziko ambazo kwamba ni maneno ya mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, ziko ambazo kwamba ni kutendo mtume kalifanya la ashiria kwamba Allah yuko juu, ziko ambazo kwamba kuna jambo limfanywa na sahaba mtume akakubali hakulipinga. Kwa hiyo kuna kauli zake, fiili zake, ikrari zake alayhi salatu wasalam. Ama kauli zake zilizotaja kwamba Allah yuko juu ni yale mafunzo yake kuwafunza Waislamu ni nini waseme wanapokuwa katika sijida. Ametufunza sisi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam tunapokuwa katika sijida, kama ilivyokuja hadithi aliyoitaja al-Imam Muslim, tunasema subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, utakasifu wa kutakasika na kila sifa zenye mapungufu na aibu, utakasifu huo si wa mwingine, ni wa Mola wangu aliye juu. Dhahiri eh? Naam, hiyo ni hadithi. Lakini kadhalika siku moja alipotaja umbile la mbingu akafikia kusema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wallahu fawqa al-arsh, na Allah yuko juu ya arsh, na Allah yuko juu ya arsh. Na tumeshaambiwa kwamba arshi iko juu ya mbingu saba, ina maana kwamba Allah yuko juu subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika maneno yake yanayofidisha kwamba Allah yuko juu ni hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminu man fi as-samaa, kwa nini msiniamini mimi na mimi ni muaminiwa wa yule aliye juu? Yani aliye juu ananiamini, kwa nini nyinyi msiniamini mimi ilhali mimi ni muaminiwa wa aliye juu? Ala ta'manuni wa ana aminu man fi as-samaa, hadith muttafaqun alayhi, kaitaja Bukhari na Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima. Hili ni katika upande wa kauli zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama katika upande wa matendo yake yaliyoashiria juu ya itikadi hii kwamba Allah yuko juu ni lile tukio alipokuwa akitoa khutba katika hajjatul wadaa, hija maagano, katika viwanja vya Mina. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika viwanja vya Arafa, mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anawauliza masahaba, je, nimefikisha jamani, nimefikisha ujumbe niliotumwa niulete kwenu, nimeufikisha? Imeitwa ile hija ya maagano kwa kuwa haikupita miezi mitatu alifariki bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kana kwamba anawaaga waliokuja kutoka Yaman, waliokuja kutoka wapi, wote wamekusanyika katika viwanja vya haji. Anauliza, ala hal ballaghtu, nimefikisha? Wanajibu masahaba, ballaghta ya rasul Allah, umefikisha ewe mtume wa Allah. Kwenye riwaya nyingine anawaambia, kisha nyinyi mtakuja kuulizwa kuhusiana na mimi, mtasemaje mkiulizwa kuhusiana na mimi? Masahaba wakasema, tutasema ballaghta wa addaita wa nasahta, umefikisha, umenasihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaashiria kwa kidole chake cha shahada juu, na anasema Allahumma, anaashiria kwa kidole chake kuashiria kwa Allah, Allahumma, ewe Allah, yani uliye juu, fashhad, kisha kile kidole anakirudisha chini kwa masahaba, fashhad, shuhudia, yani sikiliza wanavyosema, wanavyosema hawa masahaba wangu, hawa waja wako, sikiliza wanavyosema, kisha anakipeleka kidole juu, Allahumma, alafu anakileta chini, fashhad, shuhudia. Ni dalili kwamba Allah yuko wapi? Yuko juu. Lakini kadhalika kule kuonekana kwake anapoinua mikono kuomba dua, anaielekeza juu, kwamba anayemuomba yuko juu Allah tabaraka wa taala. Na nyinginezo katika dalili juu ya upande huu wa matendo waliokuwa akiyafanya yenye kuashiria kwamba yeye Allah yuko juu. Lakini kadhalika takrir, kule kukubali kwake bila kupinga kumsikia mwanamke wa kisahaba akisaja hilo kwamba Allah yuko juu, alafu akanyamaza kimya, bali akasupport kwamba naam, huyu ni mu'min. Hii ni dalili pia kwamba Allah yuko juu. Hadithi hii ametaja al-Imamu Muslim rahimahullah kutoka kwa Muawiya ibn al-Hakam al-Sulami. Hadithi ina kisa chake kirefu. Mukhtasari wake hiki kisa kwamba Muawiya ibn al-Hakam al-Sulami alikuwa na wanyama wake, mbuzi. Kampa kijakazi wa kike awe anawapeleka kwenye malisho, malishoni. Ikatokea hali ya kibinadamu, mazingira ya kibinadamu, akazembea yule mwanamke mmoja katika wanyama wa yule sahaba mbuzi, akachukuliwa na mbwa mwitu. Muawiya akakasirika, kwa nini umezembea mpaka mbwa mwitu amemchukua mbuzi wangu? Akampiga makofi. Kisha akamhabarisha Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya tukio lake. Akamwambia nimempiga kofi. Mtume akabadilika rangi, akabadilika uso. Umempiga kofi? Umempigaje kofi? Akaona kwamba Mtume amebadilika. Sasa masahaba waerevu radhiallahu anhu hapendi kumwona Mtume katika mazingira yale. Pale pale akamwambia nataka kumwacha huru ili amfurahishe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia mlete, mwite mlete. Akaenda kaitwa ile binti au ile virijaria, ile mama kijakazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza maswali, man ana kaza, alimuuliza aina Allah, Allah yuko wapi? Anamuuliza jaria, aina Allah, yuko wapi Allah? Akasema fi samaa, yani yuko juu. Neno la Kiarabu samaa lina maana mbingu, na samaa lina maana ya juu. Kila kilichokuwepo juu yako kiko kwenye samaa yako. Fi samaa, kiko juu yako kwa lugha ya Kiarabu. Fi samaa, yuko juu. Sio kufikiria kwamba yuko juu yuko kwenye mbingu zile saba. Allah hajafunikwa na mbingu subhanahu wa ta'ala, wala hajafunikwa na chochote, yuko peke yake subhanahu wa ta'ala. Hana pande sita, kwamba ana mashariki na magharibi, hana, anajua chini, hana. Kwa hiyo akamwambia fi samaa, Allah yuko juu, la kwanza. La pili, man ana, mimi ni nani? Akamwambia anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah. Mtume akamwambia Muawiya, a'tiqha fa innaha mu'mina, muache huru huyu, mkomboe kutoka katika utumwa, muache huru. Fa innaha mu'mina, huyu ni mu'min. Kwa hiyo amekiri maneno ya jaria kwamba Allah yuko, Allah yuko juu. Upande wa Qur'an tumeona dalili, upande wa sunna tumeona aina mbalimbali, kauli zake, matendo yake, takriri zake kwa yale yaliyosemwa mbele yake na akayakubali, takriri. Lakini kadhalika tumesema ijma na makubaliano ya wanawazuoni wa Kiislamu, wamekubali kwamba Allah yuko juu, kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, inna salafa mujmi'una ala dhalik, hakika wema waliotangulia wamekubaliana juu ya hili kwamba Allah yuko juu subhanahu wa ta'ala, na hakuna mmoja katika wao aliyelipinga hili akasema inna Allah laysa fi samaa, kwamba Allah hayuko juu, au akasema inna Allah fi al-ard, Allah yuko ardhini, au akasema inna Allah la dakhil al-alam wala kharija, Allah hayuko ndani ya ulimwengu wala hayuko nje yake, hajagusana na ulimwengu wala hajaachana nao, au akasema kwamba haifai kuashiria kidole kwamba Allah yuko juu, haifai kufanya hivyo. Hakuna katika masalafu waliosema haya zaidi ya kukubali kwamba Allah yuko juu. Hili ni katika upande wa nini? Ijma. Kisha tumesema kuna dalili hata za kiakili zinathibitisha kwamba Allah yuko juu. Kama vipi? Wanasema ahlul ilm, bila shaka tunasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala imma awe juu au awe yuko chini, lakini kuwa yuko chini hili ni jambo ni mustahil, mustahil, haliwezekani kuwa yeye yuko chini. Jambo hili ni mustahil, haliwezekani. Kwa nini haliwezekani? Kwa sababu tukimsifia kwa sifa hii kwamba yeye yuko chini huku imaridhini au kadha, naqsun, hayo ni mapungufu kwenye dhati yake. Kwa nini? Kwa nini itakuwa ni mapungufu? Tukisema kwamba yuko chini, litalazimu hilo kusema kwamba kama yuko chini, juu yake kuna vitu au kuna viumbe. Mfano yuko chini, alafu juu hapo kwenye mbingu ya kwanza kuna malaika, kwa yuko chini ya malaika. Hii inakuwa ni mustahili, na hawi na sifa ya al-uluu uliokamilika, ikiwa yeye kwa dhati yake yuko chini subhanahu wa ta'ala. Kwa akili inakataa hili jambo, akili inakataa. Kwa mfano tumesafiri, tumeenda sehemu fulani, alafu mheshimiwa fulani tumemweka ghorofa ya chini, alafu kuna watu wengine wanapanda juu na kula upepo. Mathalan, mfano tu wa kilimwengu, mheshimiwa rais yuko floor ya chini, juu kuna mawaziri, si kuna kadha. Mmemweka chini, mmemwekaje chini mheshimiwa rais? Kwa hiyo ikitokea kuna waziri huko ameingia khala, au kuna mtu kaingia khala ana flash, ile jibomba silapita kwenye ukuta, asikia wa mmemwekaje chini? Huwa kai chini. Sasa huyu ni kiumbe tu, makhluk, ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anakula na anakunywa, dhahir haliwezekani kwake, na likiwa katika sura hiyo ni mapungufu kwa wale waliosimamia tukio zima hilo, hawana adabu. Sasa vipi Allah muumba wa mbingu na ardhi kwamba awe chini ya viumbe wake? Hali yumkiniki hilo? Wala haliwezekani. Kwa hiyo itabaki kwamba Allah yuko wapi? Yuko juu ya viumbe wake subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni dalili ya kiakili. Lakini kadhalika maumbile ya viumbe wa Allah yenyewe yanakubali kwamba Mola wao yuko juu, na ni jambo ambalo kwamba wanasema ahlul ilmi halihitaji mabavu kulipinga kwake hili, yani halipingiki. Kila mtu aliyeumbwa na Allah mafturun, yani kiumbile ameumbwa kukiri moyoni mwake kwamba Mola wake aliyemuumba yuko juu. Kila kilichoumbwa, yani umbile lake, mtoto mdogo haja kwenda madrasa, mtoto mdogo hajawahi kwenda madrasa wala hajasoma vitabu vya aqida, lakini unaweza kumuuliza mtoto, yuko wapi Allah muumba wako, Mungu yuko wapi? Atakuelekeza kidole juu. Hakuna aliposoma, ni umbile lake aliloumbiwa na kubali hivyo. Na pale mtu anapobanwa na jambo, ameelemewa na matatizo, unajikuta tu moyo wake unaelekea juu kumwomba Allah. Mtu kadhulumiwa, utakuta mtu asema, anainua mikono alhamdulillah, ile mikono na kusikitika alhamdulillah, anaangalia juu alhamdulillah. Kwa nini aangalie juu? Yani umbile kaumbiwa hivyo kwa Mola wake aliyemuumba yuko juu. Kwa hiyo fitra inakubali hivyo, dhahir. Lakini kadhalika wanataja katika hili hadith aliyotaja al-Imam Ahmad na amesahihisha al-Imam al-Hakim, hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Sulaiman, Nabii Sulaiman ibn Daud alayhi salatu wassalam, na baba yake kadhalika, alitoka siku moja Nabii Sulaiman na watu wanakwenda kuswali swala ya kuomba mvua kwa sababu ya ukame uliowapata. Kwa alipotoka kuelekea kwenda kuswali al-istisqa, swala ya kumvua, njiani akamwona sisimizi Namla. Bi Suleiman, mimi nafahamu kwamba alikuwa akisikia lugha za mdudu chungu, sisimizi, kama ilivyokuja kwenye Qur'an. Nasemaje ile aya? Hatta قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. Akasema sisimizi, kuambia sisimizi wenzake, enyi sisimizi, ingieni kwenye makazi yenu. Atakukanyageni Suleimani na jeshi lake, ilhali hawajui kwamba kuna viumbe hapa chini. Maneno yale ya sisimizi kuambia wenzake, Suleimani akawa amesikia. Fatabassama dhahikan min qawliha, akatabasamu huku akiwa anacheka juu ya kauli ya yule sisimizi. Kwa hiyo alimuona siku moja namla sisimizi mustalqiya ala dhahriha, amelala mustalqiya, kichali chali wanasema, uso uko juu, tumbo liko juu, kichali chali, akiwa ameinua mikono yake nahwa samaa, akielekeza juu sisimizi, akisema Allahumma, ewe Allah, inna khalqun min khalqik, hakika sisi ni viumbe miongoni mwa viumbe wako. Sisimizi pia ni viumbe miongoni mwa viumbe wako. Anasema laisa bina ghina an suqiyak, kutokamana na maji yako sisi hatuna ukwasi, kwamba hatuyahitaji, twahitaji maji yako ewe Mola wetu. Sisimizi anaomba mvua. Suleimani akamwona sisimizi na akamsikia ile maneno yake, akawaambia watu wake, irjiu faqad suqitum bidawati ghayrikum, rudini majumbani, mtanyeshewa mvua. Mvua itanyesha kwa maombi yaliyofanywa na wengine kinyume na nyinyi, kwa maneno aliyozungumza sisimizi. Kwa hiyo sisimizi pia anamwomba Allah. Kwa ni jambo hata kwenye maumbile ya sisimizi anajua kwamba Mola wake yuko wapi? Yuko juu. Lakini kuna baadhi ya watu wanalipinga hilo, wanashindwa na sisimizi katika itikadi sahihi. Yaani sisimizi katika itikadi hii ni bora zaidi kuliko ni wao, wanaopinga juu ya sifa ya sifatul uluwi lillahi subhanahu wa ta'ala. Haya ni maelezo ametaja al-Allama al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika al-Aqida, sharh yake al-Aqida al-Wasitiyya. Na aliulizwa swali al-Allama al-Uthaymeen, tuhitimishe na hili swali. Aliulizwa rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja kwenye majmuu fatawa na rasaili zake, jildi wa kwanza ukurasa wa 132 133, aliulizwa an qawli ba'dhi an-nas, kutokana na kauli za baadhi ya watu, akiulizwa mmoja wao, aina Allah, yuko wapi Allah, mola wako Allah yuko wapi? Qala hujibu, Allahu fi kulli makan, Allah yuko kila sehemu. Baadhi ya watu hutoa kauli hizi, yuko popote, Mungu yuko kila sehemu, yuko kila sehemu. Hii ni sio jawabu la ahlu sunnah wal jamaa. Kila sehemu wapi? Banda la mbuzi, kila sehemu kwenye banda la kuku, kila sehemu. Sababu ukisema kila sehemu inaingia kila sehemu. Yuko wapi? Yuko kwenye utumbo wa mbuzi, yuko kila sehemu, vipi? Kwa hiyo anaulizwa juu ya kauli hii, mtu anajibu kwamba Allah fi kulli makani, mwingine anasema Allah maujud, Allah yupo. Yuko wapi Allah? Anasema maujud, yupo. Fahal hadhihi alijabatu sahiha, je, jawabu hili liko sawa? Anaulizwa Ibn Uthaymeen rahimahullah, Sheikh. Akajibu rahimahullah, hadhihi ijabatun batila, jawabu hili ni jawabu batili. La ala al-itlaq wala ala taqyidiha, sio kwa kuliachia wala kwa kulidhibiti. Hili jawabu halifai jumla. Fa idha suila aina Allah, akiulizwa mtu Allah yuko wapi, falyakul, aseme fis samaa, Allah yuko juu, kama tulivyoona katika ayati wal ahadith. Mtu akiulizwa yuko wapi Mola wako muabudiwa, sema Mola wangu Allah yuko juu fis samaa, kama alivyojibu yule mwanamke alipoulizwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama kwenye hadithi tuliyotaja hapa hivi punde, hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. Akasema yule mwanamke fis samaa, Allah yuko juu. Wa amma man qala mawjudun faqat, ama yule ambaye anapoulizwa hilo hujibu kwamba Allah yupo. Allah yuko wapi? Allah yupo bwana. Anasema fa hadha haidatun 'anil jawab, huu ni ukwepeshaji, mtu anakwepa kutoa jawabu. Allah yupo, unamwambia hayupo, muulize yuko wapi, mbona uelewi? Wa murawaghatu min, na hii ni hila, anajibu kihila, Allah yupo bwana. Wa amma man qala inna Allaha fi kulli makan, ama atakayesema kwamba Allah yuko kila sehemu, wa arada bidhatihi, na kwa neno lake hilo akawa amekusudia yuko kila sehemu kwa dhati yake, fahadha kufrun, neno lake hili ni ukafiri, liannahu takdhibun lima dallat alayhi nusus, kwa kuwa jibu lake hili kwamba Allah yuko kila sehemu ni sawa na kuzikadhibisha zile nasi za aya zilizokuja na nasi za hadith, bali bil adillati as-sam'iyya wal aqliyya wal fitriyya, anakwenda kinyume na anazikadhibisha dalili ambazo sisi tumezisikia kama vile Qur'an, hadith, bali anakwenda kinyume mpaka na dalili za kiakili ambazo tumezizungumza hapa, anakwenda kinyume mpaka na dalili na hoja za kimaumbile. Ameshindwa na sisimizi huyo kwamba Allah ala kulli shay, kwamba dalili za as-sam'iyya na dalili za kiakili na dalili za al-fitriyya zote zinapitisha wewe kuitakidi kwamba Allah muumba yuko juu ya vyote alivyoviumba subhanahu wa ta'ala, wa annahu fawqa as-samawat mustawin ala arshi, yuko juu ya arshi yake. Hili ndio jawabu la sawa sawa, bali kuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko kila sehemu, hii ni itikadi ya wale watu wanaitwa al-hululiyya. Al-hululiyya wanaosema kwamba Allah ameviingia viumbe vyake. Allah ameviingia viumbe vyake, yani yuko ndani yako. Sio itikadi ya Ahlus Sunnah, si itikadi ya Uislamu. Ni itikadi ya Manasara wanaoitakidi kwamba al-lahut halla al-lahut 'ala an-nasut au fi an-nasut, kwamba Mola akaingia kwenye kiwiliwili cha binadamu. Itikadi za Kinaswara hizo, sio itikadi za Waislamu. Itikadi za Waislamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, na arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo sakafu ya pepo ya Al-Firdaus, na pepo yuko juu ya mbingu ya saba subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah yuko juu ya arsh, hii ndio itikadi ya Uislamu. Kinyume na hapo, ukisema yuko kila sehemu, hii ni itikadi al-hululiyya wal ittihadiyya, wanaosema kwamba Allah ameviingia viumbe vyake, yuko kwenye mti, yuko kwenye mtu, yuko kwenye nani, Mungu yuko ndani yako, yuko ndani yako. So itikadi vipi? Yuko ndani yangu mimi? Yuko ndani yangu vipi? Yuko ndani yangu vipi? Au yuko kila sehemu vipi? Akiwa anakusudia mtu yuko kila sehemu kwa dhati yake, kufuru, hiyo ni kufuru. Lakini akisema kwamba yuko kila sehemu kwa maana kwa elimu yake na kwa uoni wake, anapaona hapo, anasikia anazungumzwa hapo, hili ni sawa, kwamba yuko na sisi Allah kwa elimu yake, anatujua, anatuona, anatusikia, na hili hatulikatai, hili lipo. Lakini kwa dhati yake yeye yuko juu subhanahu wa ta'ala. Dhahiri haya ndiyo yanayoitakidiwa na Ahlus Sunnah wal Jamaa al-Muslimun, Waislamu. Kinyume na hapo ni itikadi kama tulivyosema al-hululia au itikadi ya al-ittihadia, wanaosema kwamba Allah yuko kila sehemu na kaviingia vitu vya viumbe vyake. Mpaka akasema yule mmoja, subhani, nimetakasika. Sisi tunasema subhanallah, utakasifu ni wa Allah. Yeye anasema subhani, nimetakasika, kwa ile itikadi kwamba Allah yuko ndani yake. Huyo anazungumza subhani ni Allah huyo. La, hii ni kufuru. Kwa hiyo swali hili aina Allah, kuna baadhi ya watu kama tulivyotangulia kusema, mtu anakuambia makosa kazi, wauliza Allah aina Allah, aina Allah. Kwa kejeli kabisa. Achana mambo hayo bwana. Achana na mambo hayo. Una kazi na gani? Hili jambo la kiitikadi, kwa ajili yake tuambiwa muumini, kwa ajili yake tuambiwa nani si muumini. Na ndio maana kabla ya kuachwa huru yule kijakazi wa Muawiya, Mtume alimwambia mlete tumuulize maswali yetu hapo. Alipokuja akamuuliza aina Allah, Allah yuko wapi? Akasema fi samaa. Man ana, mimi ni nani? Akasema anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah. Akamwambia a'tiqha fa innaha mu'mina, muache huru huyu ni mu'min. Hakujisikia kigegezi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza yule jaria aina Allah. Kwa hiyo msiwasikilize baadhi ya ahlulbid'a wanaosema kwamba haifai kuuliza Allah yuko wapi, wala kuelekeza kidole kwamba Allah yuko huku. Allah yuko juu kwa dalili ambazo kwamba tumezisoma, na yuko na sisi kwa ilmu yake subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.